شد در سینم از غم توفان شد داد از جور زمان باز سرد و غم افزا شد شبها زد مهر خموشی بر لبها مرغ از بیم خزان این فصل مهنت زا پنداری آتش ها جان دل و جان زد ای بلبل خاموشی بی رخ گل ها خاموش است نغمه و آوا می سوزی چون من شیدا آتش پنهان بر دل و جان داری چون آید باز از ره پیک بهاران گل خندد بر رخ یاران شادان کن دل به امیدی بر به چه بیم از جور خزان داری اگر خزان دارد دنیا بیا که دل خورم سازیم بیاد فروردینه دلی که می سوزد زین غم دهیم از این پس ای بول بول بیاد گل تسینه روزی که خزان گردد شانید به تو بخشد گل با خنده شیرینه خزان گردد شادی به تو بخشد گل با خنده شیرینه گلستان ویران شد در سینم از غم توفان شد داد از جور زمان باز شد شبها زد مهر خموشی بر لبها مرغ از بیم خزان مرغ از بیم خزان عشق آمد و غم های دیگر پاک ببارد، سوزنی باید که از پاید در آرد خورید، می هر شات برود هوشیاری، نگذار لیک زبی شات برود.